bulmacası çözülmüş bir gazeteyi gerekli sertliğe gelinceye kadar katlamak. Şimdi artık silahınız hazır. İşte ikinci adım. Bir müddet hareketsiz kalarak düşmanınızın herhangi bir yere konmasını bekleyin. Ve üçüncü adım. Düşmanı gördüğünüz anda gez, gazete, sinek kuralıyla nişan alın ve şak diye indirin. Gel bakalım, yaklaş bakalım. Ama unutma, artık silahlıyım. Al bakalım, gel buraya. Kaçma. Ne oluyor? Al bakalım, al sana. Ne yapıyorsun lan Badire? Ulan ezeceksin lan beni. Ne yapayım Suhi? Sen beni savaş meydanlarında yalnız bıraktın. Tek başıma sivrisinekle etkin mücadele ediyorum. Bıktım be. Senin yaptığın sivrisinekle etkin mücadele değil, kocan Sulhi ile etkin mücadele. Cihangir Bey ve Muhabbetin abi yine bir dublaj stüdyosundalar. Acaba hangi action filmi konuşuyorlar demeye kalmadı. O da ne ya? Bu Türk filmi yahu. Hem de epey eski gibi. ...312 Murat, sen ha? 1458 Kemal, sen ha? Bunca yıl nerelerdeydin Kemal? Bir iftiraya kurban gittim Murat. Birini vurdular. Adam kim vurduya gitti ve bir daha da geri dönmedi. Suçu benim üzerime attılar. 11 yıldır kader mahkum olarak hapisteydim. Demek mahpus tamındaydın ha Kemal? Evet, Bayrampaşa E-tipi kapalı cezaevinde... ...kader mahkumları koğuşunda tam 11 senemi çürüttüm. Geçmiş olsun Kemal. Artık her şey geçti. Hayır Murat, her şey henüz geçmedi. Görülecek bir hesabım var. Tam 11 senedir bugünü bekledim. Kemal, hapisten yeni çıktın. Kıyma kendine. Gel her şeyi unut. Önünde yaşayacağın uzun yıllar var. Senle el ele verir bir iş kurarız. Morgıç yasası çıkar, rengarenk. Küçük mü küçük, şirin mi şirin evlerimiz olur. Hayır Murat, bu hesabın mutlaka görülmesi lazım. 53 lira yatırılmamış elektrik faturası 11 yıldır bekliyor. Bu hesabı görmem lazım. Bu parayı sen yatırmazsan, ben yatırmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa ha Murat? Kemal, ne oldu sana söyle bana. Murat, ben artık gidiyorum. Hoşça kal arkadaşım. Kendine iyi bak. Ev hayallerimi evsizlere, baba olma düşlerimi de mekarlara bırakıyorum. Kendine iyi bak Murat. Hayır Kemal, sen ölmeyeceksin Kemal. Sana en iyi doktorları tutacağım. Yaşayacaksın dostum, yaşayacaksın. Artık çok geç Murat. Sabret Kemal, yaşayacaksın. Taksi. Neredeyim ben? Siz kimsiniz amca? Benim de sizin yaşlarınızda bir arkadaşım vardı. Nobi Melek'ti. Benim Kemal, en iyi arkadaşın Murat. Yoksa tanımadın mı? Hayır, ne yazık ki hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Kemal, gözlerime bak. Her şeyi hatırlamaya çalış. Benim ben, Murat. Murat, evet, hatırlıyorum Murat sensin. Canım arkadaşım sensin. Bugün taburcu oluyorsun Kemal. Hadi kalk hazırlan. Peki Murat. Aman Allah'ım, yürüyebiliyorum. Evet, yürüyebiliyorum. Ağlamak istiyorum. Kemal, sen zaten yürüyebiliyordun. Kafan dolandı, bayılıp düştüğün için hastaneye getirdik. Hadi bir an önce çıkalım, daha yapacak çok işimiz var. Murat, sana bir şey sormak istiyorum. Nalan'dan bir haber aldın mı? Hiç ziyaretime gelmedi. Kader ağlarını öyle ördü ki mektupları gitgide azalmaya başladı. Ve sonunda tamamen kesildi. Söyle Murat, Nalan'a bir şey mi oldu? Kemal, Nalan... Söyle Murat, neden susuyorsun Murat? Yoksa Nalan'la kardeş miyiz ha? Kemal... Hayır olamaz, kalbim şu anda öyle parçalanıyor ki... ...her bir parçasını kaset yapsalar... ...minibüsçüler gözyaşlarına boğulur... ...Kral FM DJ'leri intihar eder... Nalan... Söyle Murat, neden susuyorsun? Nalan'la kardeş miyiz? Aman Allah'ım, nüfus cüzdanları karışmış olamaz mı? Hayır Murat, siz kardeş değilsiniz. Bir an tarihi bir film çekmiş yönetmenin filmini izlerken elektrik direklerini gördüğü andaki gibi oldum. Ve oyuncusunun kolundaki elektronik saati gördüğü andaki gibi oldum Murat. Kemal. Söyle Murat, Nalan'a bir şey mi oldu? Bilmiyorum Kemal. Son 4 senedir kendisinden bir haber alamaz oldun. Peki hiç aramadın mı onu? Aramaz olur muyum? Olmazsın. Elbette aramaz olmam. Aradım. Bulutlara sordum. Hava tahmin raporlarında çıkmadı. Baktırdığım fallar da çıkmadı. Bütün overlockçulara, son ütücülere, usta romayözcülere sordum. Hiçbiri tanımadı onu. Gazinolara baktım. Daha öyle birinin şarkıcı olmadığını söylediler. Tekrar kör olmuştur belki diye hastanelerin göz kliniklerine baktım. Fako yöntemiyle, Alzheimer lazer yöntemiyle tedavi yapan tüm göz hastanelerine sordum. Yok, yok, yok. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Ne olursa olsun Nalan'ı bulacağım Murat. Onu bulamazsam köprülere çıkarım. Eski bir geleneği yeniden başlatırım. Televizyon kameraları gelmeden, polislerin sorunun giderilecek diyerek beni ikna etmesine fırsat vermeden bırakırım kendimi boğazın mavi sularına. Kıyarım canıma. Veya kara gümrükten başlayarak yakarım bu şehri. Ya da giderim buralardan. Durmadan, usanmadan şarkımızı söylerim. Böyle konuşma Kemal. Sana söz veriyorum. Onu beraber arayacağız ve bulacağız. Mutlu bir hayatımız olacak hepimiz. Siz tekrar mesut olacaksınız Kemal. Hep beraber olduğumuz günler geliyor aklıma Murat. Hatırlar mısın? Bana hep Kemal derdi. Ben de ona Nalan derdim şakacıktan. Hatırlamaz olur muyum? Olmazsın. Olmam tabii. Bana da Talat derdi şakacıktan. Hadi Murat. Vakit geçirmeden onu aramaya başlayalım. Bekle bizi İstanbul. Yok Kemal. Hiçbir yerde rastlamadım ona. Bir ara birini ona benzettim. Fakat değilmiş. Sonra tramvayda yanıma oturan bayanı da ona benzeterek sorayım dedim ama sonradan vazgeçtim. Peki sen bir ipucu bulabildin mi? Hayır Murat. Yok. Artık vazgeçmek de yok. Tekrar arayacağız onu. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Hayır Kemal. Dizi yapan, kaset yapan, klip yapan bütün yönetmenleri dolaştı. Hiçbiri tanımadı onu. Bir ara biri Nalan diye birine klip çekmiş. Hatta 2 kişi hatırlıyorum bu isimle dedi. Aman Allah'ım. Ama ikisi de değil. Biri Akrep Nalan, diğeri de Ofaman Nalan'mış. Sen neler yaptın? Bir ara bana cep numarasını vermişti. Aradım. Bu numara kullanılmamaktadır dediler. Nerelerdesin Nalan? İzlerini hangi kapsama alanında bulurum senin? Yarın Nalan'ı bulacakmışız gibi bir his var içinde Kemal. Benim de Murat. Benim de. Ne yaptın? Bulabildin mi onu Kemal? Benimki de soru işte. Bu Sid'in yanında olurdu değil mi? Mutlu bir sonla biterdi. Son yazardı filmde. Bugün mapusa girmeden önce yanında çalıştığım Sarı Behçet'in yanına gittim. Bir zamanlar işten kovduğun fakir ama onurlu bir genç vardı ya, işte o benim dedim. Bir süre konuştuk Behçet'le. Bana Nalan'ın 3 yıl önceki mail adresini verdi. Heyecanla verilen adrese gittim. Kapıyı yaşlı bir teyze açtı. 3 yıl kadar önce annesiyle birlikte taşınmışlar o adresten. Yeni adresini bilmediğini söyledi. Kemal, ben de bugün Nalan'ın 4 sene önce yanında çalıştığı iyi kalpli terzi Muhsine Hanım'a gittim. Nalan'ı sordum. Ne dedi? Buradan ayrıldı dedi. Babasıyla Fransa'ya gittiğini duymuş. Her şeye rağmen bulacağım onu Murat. Seviyorum onu. Birlikte mesut bir hayatımız olacak. Sanırım iz sonuca yaklaşıyoruz Kemal. Bugün Topal cinayetinin kilit isminin yanına gitti. Gizlice görüşmeyi kabul etti. Nalan'ı sordu. 1 sene önce Fransa'dan dönmüş. Babası portakal ticaretinden milyarları vurup zengin olmuş. Demek zengin olmuş ha. Halbuki yıllar önce fakir bir kızdı. Gözleri görmüyordu. Ameliyatı için gereken 680 bin lirayı bulana kadar ne zorluklar çekmiştik. Tam gözleri açılacağı zaman, tam bizi göreceği zaman ben hapse düştüm. Fakat Murat, sen hastanedeydin. Seni nasıl tanımaz? Kemal, kapıda ellerimde çiçekler onu bekliyor. Ameliyattan çıkınca Murat diye bir başka adama koştu. Beni tanımadı bile. Ben de üzüntüden mahvoldum. Ona Murat olduğumu söyleyemedim. Murat, Murat, Sen benim kan kardeşimsin, can kardeşimsin, dostumsun, arkadaşımsın. Gadasını aldığım, gözünün yağını yediğimsin. Ne olur şu kilit isimle bir kez daha görüş. Babasının veya Nalan'ın bulunabileceği yerleri bize söylesin. Tabii, yapmaz olur muyum? Olmazsın. Yarın ola, hayrola. Ne oldu Murat? Her şeyi anlat hadi. Sakin ol Kemal, her şeyi anlatacağım. Bizim kilit ismin yanına gittim. O da beni bir siyasi gözlemcinin yanına gönderdi. Siyasi gözlemci de ölü sayısının artmasından endişe eden bir yetkiliyle görüşmemi söyledi. Yetkili bir kart yazarak beni Reha Muhtar'a gönderdi. Reha Muhtar'ı bulamadım. Sevgilisiyle gizlice kameralara yakalanmak için dolaşıyormuş barlarda, diskolarda. Ancak telefonla ulaştım kendisine. Acı var mı diye sordum. Var deseydim, acı var deseydim. Belki halimizden anlardı, insaf ederdi. Hayır, sormadı. Bana Şemlin'le olayının kilit ismiyle bir randevu ayarladı. Kilit isim, vaktim yok diyerek başka bir olayın, hangisi olduğunu tam bilemiyorum, anahtar ismine gönderdi. Ona Nalan'ı sordum. Ne dedi Murat? Çabuk söyle. Bilmiyorum dedi. Yani onca yolu boşuna teptin ha? Hayır, boşuna tepmedim Kemal, beni dinle. Kadının Sesi programına gittim. Kayıp Aranıyor programına başvurdum. Program seneler önce bitmiş meğer. Bakanlarla bile görüştüm. Yetkili yetkisiz kim varsa görüştüm. Ama yok, ondan bir haber alamadım. Çaresizlik içinde buraya gelirken bir Mercedes'in içinde Nalan'ı gördüm. Babası Namık Bey'le gidiyordu. Ne? Bir taksi atladım. Taksimetreyi öndeki arabayı takip et tarifesinden açtırdım. Onları izledim. Evet Murat. Evlerine kadar takip ettim. Çevresine sordum onu. Nalan bambaşka biri olmuş Kemal. Siyasete soyunmaktan bahsediyormuş. Murat, neden karşısına çıkıp ben Murat'ım demedin? Neden gözlerini biz açtırdık demedin? Seni sesinden tanırdı Murat. Neden Kemal'le hala seni bekliyor demedin Murat? Neden? Neden? Diyemedim Kemal. Affet beni. Kemal, vazgeç bu sefer. Siz ayrı dünyaların insanlarısınız. O koskoca portakal tüccarı Namık Bey'in kızı Nalan Hanım. Sense fakir bir işportacı. Fakirsin sen. Fakir, fakir. Böyle konuşma Murat. Sen bari böyle konuşma. Nalan'ı çekip alacağım o hayattan. Evinin kadını yapacağım. Birlikte mutlu mesut bir hayatımız olacak. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla. Hasbelkader sitesinin en çok gülünen sahnelerini www.hasbelkader.com web adresinden dinleyebilirsiniz. Oyunumuzun web sitesinde oyuncu kadrosu, genel bilgiler, galeri ve görüşlerinizi üyelerle paylaşabileceğiniz bir de forum yer alıyor. Ayrıca bizlere iletmek istediğiniz istek ve eleştirileri hasbelkader@hasbelkader.com adresine gönderebilirsiniz. Hasbelkader sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.